«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Як мы паведамлялі раней, грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сёлета правяло конкурс на лепшы праект мемарыяльнай дошкі, якая зойме месца на доме ў Празе, дзе жыла Ларыса Еньюш з 1943 па 1948 гады. Гэты конкурс выйграў менскі скульптар Генік Лойка. Я пацікавіўся ў яго, колькі часу займе вырабленне мемарыяльнай дошкі і ці адбудуцца ў яе кампазіцыі нейкія змены. Ну, мне трэба разлепіць ледзь у метале, а далей перавесці туды. Перавесці і там усталяваць, манціраваць. Мне здаецца, што хутка зраблю. Будзем старацца вот так да ліпеня зрабіць. Часу, напэўна, будзе займе лепка, так? Зляпіць. Ось. А там, кажуць, на заводзе хутка зробіць. На працягу тыдня, напэўна, зробіць. Ось, а ў мяне, можа, месяц займе. Будуць змены. Напрыклад, словы Ларысы Еньюш ўжо будуць толькі па-беларуску. Пра тое, што яна пачувала сябе поўную сілу беларускай толькі ў чэхах. Ось. А па-чэску гэта не будуць перакладаць. А тыя два тэксты пра тое, што ў гэтым доме жыла, гэта ўжо і па-беларуску, і па-чэску. Пакуль што вось такія змены ёсць. Может быть, крышечку композиции, там, портреты посунуть где-нибудь повеличить, поменьшить. Ну, это уже так в процессе працы буду. Як вядома, умовы конкурсу прадугледжвалі, што аўтар проекта мемарыяльнай дошкі, які пераможа, атрымае магчымасць паехаць у Прагу, каб самому паўдзельнічаць у монтажы шыльды на пражскім доме. Вершы Ларысы Еньюш. Откинувши у бок блитанину чужих надокучливых слов, иду я старой колеиной, забытою стежкой домов, и каждый мой крок то память, позірк сустреча с былым, раны старые палять, боль в очи грызе, як дым, и чую, як медом липневым з вусна у жанчину любой льется родимая мова и гоить незлеченный боль. Цягнуцца ў неба таполі, шлях на дзянькі да сяла. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Дуб у задуме глыбокай, гнецца вярба да зямлі. Тутака вераць ва ўрокі, пэўна мяне ўраклі. Пахла ляног конюшина, буйна цвіла сенажат. Поле мяне навучыла з родных дарог не змыляць. Часам спынюся ад болю, моўчкі пот вытру шчала. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Я заблудзілася ў полі, стежкой крутою пайшла. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Міхась Чарняўскі быў сапраўдным сябрам Ларысы Еньюш. Менавіта яму Ларыса Антонаўна даверыла рукапіс сваіх мемуараў. Міхась Чарняўскі згадвае пра паэтку як чалавека і як нязломную грамадзянку БНР, а таксама пра тое, як яна жыла ў Зэльве, з кім сябравала, якіх беларускіх пісьменнікаў любіла. Калі агульнае такое ўражанне, такое агульнае значэнне для майго пакалення, тады маладых, скажам так, інтэлектуалаў, 60-е гады, пачатак 70-х, сярод многіх, в прынцыпе, вершынь беларускага адраджэння былі такія вершыні, як Мікола Ярмаловіч, гэта ў гісторыі, малады зусім наш, амаль што аднагодак, Владзімір Караткевіч, гэта ў гістарычнай белетрыстыцы. Канешне, Ларыса Еньюш, гэта такая вершыня, якая ўяўляла сабой прыклад нязломнай беларускасці, і яна была такім звязуючым звяном паміж намі і эпохай Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтым было яе велізарнае ўсё-ткі ўплыў і на нас, і мяне асабіста, і на тагачасную моладзь, і не толькі моладзь, і больш старэйшае пакаленне. Калі так уявіць яе адразу, то гэта вельмі такія дапытлівыя, пранікнёныя вочы, погляд такий цікавний, живий, вивучаючий. І дзвонкий молодий голос. Просто навіть молодший голос був, чим я на саме виглядала. І це ще активність така, рухавість, живість, ну і світлость. От розумієте, це образники такі, зі йшло натхнення. Не відаю, де яким прибором замірить, то може, напевно, мені щось світилося, поколи є. Такое було моцне біополе. Ото був приклад незломності, приклад вірності ідеалам Білоруської Народної Республіки. Я на себе лічила громадянином Білоруської Народної Республіки. І от на тій позиції трималася, і тому молоді, які починаючи одраженці, шукали її, як прихинутися до її, глитнуть з цієї криниці глитка білоруськості. Може, старейші покоління, які зневірилися, ці боялися, ці вже були не впевнені у справі білоруської. От її позиція так само натхняла їх. Звісно, вона була трошки одарвана від Мінську. От і свої Зельвія. Це фактично була як висилка нейка. Невеличкий городок такий, і їй там не хапало інтелектуального осяроддя, не хапало однодумців. Там, де я чудово відносилися, і сусідки, і вона до сусідок, і до сусідів чудово відносилася, вона перехрестила, може, полову зельвінських дітей, була там сватцею, кумою, всім, чим хочеш, і обов'язково вірші віншували, написала на всіх весіллях молодим. Але все-таки це ну, селянський такий містечковий узровень, їй хотілося вищейшого, от це осяроддя контактування. І, звісно, вона завжди радувалася, коли до її хто-небудь приїжджав, і тільки я приїжджав. Одразу починалися розпити, що у Мінську, що Краткевич пише, що він сказав, де він зараз. Про Максима Танка, звичайно, розмову про Дануту Бічель, яку вона вельми любила. Як справи у істориків, в археології. І не вельми цікавилася археологія, і її муж так само. Іван Петрович, він сам колекціонер був, збирав бібліотеку, і була багатіша, візарна бібліотека. Фактично, уся світниця – це була суцільна поліція, густо заставлена книжками. Там не було дзесяці, одні поліції були заставлені книжками. І, звісно, цікавилися моїми находками, коли там з розвідки показуємо, це ножики, стріли і так далі. І вони самі мені підказували, де городище, де кургани. І, до речі, мені підказали недалеко на південь від Зельви хороше городище Железного віку, яке потім ми доволі добре розкопували. Ну і, звісно, з розмов таких, вона вспоминала Прагу. Дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі, эміграцыю беларускую, это асяродак пражскі. Бацькоў успамінала, канцлагер не успамінала, не любіла успамінаць канцлагер. Дарэчы, як і практычна ўсе былыя лагернікі, яны не любілі і не любіць успамінаць, што было ў канцлагерах. А так молодость вспоминала Буковыц, гимназию. Вспоминалось то, что было веселейшее, что светлейшее, что, может, тешило душу. Вогуле натешилось любым, кто да ей приезжал в гости. Из Минску, из Берестицы, из Городни. До кого он вельми тепло, широ относился. Конечно, до Владимира Короткевича. До Дануты Бичель. Она лечила своей дочкой ее. До молодых, которые часто приезжали до ее. З мастаками не було добрих відносинах, і Марочкин, і другі, які до її приїжджали. Звісно, завжди вспоминала вона, як там справи у Зінона Позняка. І вона називала, як там наш милий фотограф. Це була така наша пароль. Я вже відав, що вона питається про Зінона. Зочка Верос, вони шмат переписувалися, до кінця дня вона переписувалася з Зочкой Верос. І вона відьми гостіна приймала, усю опошнину доставала, стол застилала таким настольником, поверх настольника, ну, скосяк білоруський вишиваний ручник. Клала, то це був такий ритуал, після хліб, всякі закуси відьми смачні робила, і білоруську таку крупник я наварила. Була вельми гостинна і господарлива, вона господиня, в її така школа, хороша шляхетська школа відчувалася. У тим, як вести господарку, як стол робити, як подати на столі. Як би ви оцінили і ввогулі ваш погляд на ушанування постаті Ларисы Геніюш, якою уже на даний момент ми маємо, і що ще належало б зробити? Здається, громадськості запланована доволі така велика програма, але, на жаль, поки що до гэтага не підключаються державні органи, бо, може, ще не всі у керівництві нашому Яшчэ усведамляюць, што яны ўсё-такі тут жывуць і працуюць у незалежнай рэспубліцы Беларусь. У некаторых яшчэ такія вот на нагах гіры басэсэраўскія. Яны па інерцыі яшчэ глядзяць вот ворагі народа, не ворагі народа, з пункту гледжання не беларускай незалежнай дзяржавы, а з пункту гледжання БССР. І калі будуць больш глядзець з пункту гледжання незалежнасці, то яны зусім інакш будуць глядзець на Ларысу Антонаўну, на Геніюш, і будуць ацэньваць яе па-сапраўднаму. Таму што, па-першае, яна ніколі не мела ніякіх грахоў супраць беларускага народа, супраць беларускай дзяржаўнасці. Наадварот, жыла творчасць і дзейнасць была накіравана на адраджэнне Беларусі, на адраджэнне беларускай дзяржаўнасці. Я думаю, што з цягам часу гэта зразумеюць і нашы кіраўнікі, і будуць адзначацца памяць, юбілеі Ларысы Геніюш не толькі грамадскасцю, а і на дзяржаўным узроўні. Канешне, і вуліца Савецкая, дзе яна жыла, у зэлі будзе называцца імя Ларысы Геніюш, і, я думаю, Гродны будуць вуліцы, і помнік будзе стаяць каля дома, і школы будуць яе імя названыя. Думаю, што гэта нават у бліжэйшым будучым і нават пры сённяшняй уладзе. Я думаю, што гэта ўсё-такі зменіцца. І кіраўніца наша зразумее велізарнае значэнне яе для Беларусі, для адраджэння, для дзяржаўнасці і для іх таксама. Таму што гэта адзін з падмуркаў беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Пранулі адмяну зярняці да белых палотна паслала скала, паткала ахвотна, не проста, не роўна, ўсё перадорам пад колер краіны цудоўным узорам. Сэрца матулі, жывая крыніца, дазволь сягоння лятна праспыніцца, над працай тваёю паклоны сагнуцца успамінам мазольнай рукі, дакрануцца за тое, што нас ты вякі апранулі, за тое, што лёгка табе не было. Thank you. насилля. Не хочется кухрами того закрывать, вспоминая его обступили мы. Зародилась темно и пусто, но пронеслись слезы навеки. И тяжко опала со сморами круг, окована кухрами века. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Цікавай тэмай для даследчыкаў жыцця і творчасці Ларысы Геніюш з'яўляецца яе кантакты з эміграцыяй. Як вядома, Ларыса Антонаўна, нават знаходзячыся пад пільным наглядам КДБ, падтрымлівала кантакты з асобнымі беларускімі дзеячамі ў замежжы. Правда, першы яе зборнік вершаў пасля Другой сусветнай вайны беларускія эмігранцкія асяродкі выдалі толькі ў 1992 годзе. Вершы 1945-47 гадоў, напісаныя ў Празе. Пра сувязі Ларысы Геніюш з эміграцыяй гаворыць даследчык беларускай дыяспары Олег Гардзіенка. Эміграцыя ставілася вельмі паважліва. Гэта ж адна была пакутніц. Адзінае, што, канешне, частка БЦР там часам і закідалі, што яна там супрацоўнічала з саветамі, выехала з савета, но это былі бязглуздыя. Ну, паколькі Ларыса ж Геніюш і наш прадстаўляла Раду БНР, была захавальніца, это з Абрамчыкам сябравала з гэтага. Але ўся астатняя Ларыса Геніюш адна з беларускіх основных особов персоналей для эміграцыі было, якіх яна паважалі. Першая кніжка была ж у 42-м годзе, калі яна жыла ў Празе. Зборнік «Ад родных ніў», ён быў выдадзены ў Берліне. Першы зборнік ейнай быў хіба толькі ў 90-х гады на эміграцыі выйшаў, гэта в рукапісны пераводзенне зборніка вершы. У Лондоне ў 92-м годзе вершы рукапісны зборнік 45-47 гадоў. Вершы, які яна напісала ў 45-47, якія не былі выдадзеныя, калі яна яшчэ жыла ў Празе, яшчэ ў 48-м годзе арыштавалі. А першы зборнік вершаў Ларысы Геніюш у савецкай Беларусі невадам знёмана, дзякуючы спрыянню Максіма Танка, выйшаў у 1967 годзе. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. «Ой, пайду». «Ой, пайду».